rép, az nagyszerű dolog. Jobb, mint a nevetés, nincs is tovább, ha még a bőrforog. Most éppen megadjunk, hogy valamint recseg a készülék. Hallgatják, mi fiad, és ugyebár hallják a dénszülék. A festék a nagy ég, úgyhogy egy évünk, a tóglarádió, a kabarédárító, csak nevelünk, úgyhogy nevessük egymást gyerekek! Bonsz Géza műsora! Nagyon köszönöm a rádió hangarchívumának, úgy de szépen hangzik, hogy a 30 évvel ezelőtti hangomat megőrizte és a műsorhoz kölcsönözte. Most itt ülök a stúdió kellős közepén, és mesélnék, hogy is kezdődött. Hát 9 hónapra rá megszülettem, nem volt küzdelmes gyermekkorom, mindent megkaptam, kanyaró diftéria. Általános iskoláim számáról annyit, hogy nekem már 8. A gimnázium oly önfelett évei után jelentkeztem az egyetemre, föl is vettek segédmunkásnak. Dr. Juhász az éjjeli őr szerint a származásomban lehet a hiba. No, megállj Darwin. De hát az önéletrajzomat sokkal jobban tudja nálam atyai jóbarátom és tanítómesterem, Szilágyi György. Garabonc Géza, össznépi gegmen, középiskolai tanulmányait Szegeden nem fejezte be. Tanárai korán felfigyeltek magas termetére. A humorfesztiválon tűnt fel egyéni szabású farmer nadrágjával. A zsűri azonnal felismerte izmos tehetségét, ezért nem mert kikezdeni vele. Szép szál férfi, a nők állványa. Lehel lehetett ilyen, mielőtt megfújta a kürtöt. Legendás bajusza a személyi kultusz legszebb éveire emlékezteti a borbélyokat. Ha buktát eszik, megül rajta a porcukor. Ilyenkor úgy néz ki, mint egy behavazott diktátor. A legerősebb humorista. Valaki egyszer ajánlatot tett neki, hogy apja helyett anyja lesz. Az ajánlkozót másnap leszázalékolták. Csak adaptálni engedi magát, adoptálni nem. Szeret éjszaka csatangolni, amikor 12-t üt az éjjeli őr. Fő tartózkodási helye a gyorsvonat második osztálya. Szeged és Budapest között. Szenvedélyesen szeret üldögélni. Marton és Szilágyi fején évek óta bérelt helye van. Többnyire szóviccekből él, ha azt életnek lehet nevezni. Átdolgozást, bedolgozást, feldolgozást csípőből vállal. Hívásra házhoz megy, és ott marad. Gegjeit először gondosan kipróbálja kollégái jeleneteiben, és csak azután használja fel saját céljaira. Rendszerint kora reggel geggel, néha álmában is, de elnézik neki. Két lábon járó gegbánya. Feltárásával a rádió mikroszkóp észvénytársaság foglalkozik. A napokban fejtés közben sajtólégrobbanás történt benne. A leomló gegghalom maga alá temette a havi hozsanna közelben tartózkodó kritikusát. Nevetéséről később történik intézkedés. Ez jobb, mint az eredeti. Köszönöm, hogy segítettél. Hát az úttörő ott segít, ahol tud, de ha már visszakaptam a szót, még mondanék valamit. Tekintettel arra, Gézám, hogy te akkora szép szál, hatalmas ember vagy, mint egy konyha kredenc, engedd meg, hogy a te stílusodban javasoljam a kedves hallgatónak, töltsön egy órát a kredencével. Nagyon örülök, és látod a tiszteletedre, a felső fiókot már ki is húztam. Visszatérve a 74-es humorfesztiválra, ez mindannyiunk pályáját meghatározta. Az indulók közt volt, aki humorista lett, volt, aki a Ludas Matyi hasábjára került, és volt, aki volt. Az első írományaimból hallgassanak meg egy részletet, előadja Márkus László. Kísérletezések kora, reggel. James Watt, Watta kabátjába búrva kísérletezik, hideg van. Watt 69-et isznak. Későre jár, cserebogár, sárba csár. Munkatársa kezét a szájához emeli, nagyot ásít. munkatárs. What time? What mereven figyel a kísérletre, és elkeseredve így szól. Halvány gőzöm sin. Az ablakot megkopogtatják. Muzsikok vagyunk, szeretnénk muzsikálni. És szájmuzsikjukat nagy üggyel bajjal előhalásszák. Vatt. Hányan vattok? Hogy tartsuk a logikai sorrendet, az elődöntő után jött a középdöntő. Ez volt számomra a legfelejthetetlenebb. A zsűri döntött, nem jutottam tovább. De a hallgatóság, a közönség is döntött, tovább jutottam. És itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik rám szavaztak, és most itt ülhetek. A továbbjutás tárgya egy ötlapos dolgozat volt, címe Párizsi történet. Előadja az, ki legjobban érezte, akkor még agyrémnek tűnő stílusomat, Bodrogi Gyula. Megtelt felügyelő sietve megigazítja felöltőjét. Pisztolyát csőre töltve a hóna alá dugja, majd kihúzza 38-2. Lázasan gondolkozik. Az asztalhoz lép, a fiókot kihúzza. Benne régi és új lenyomatok. Keresgélni kezd, aztán hirtelen abba hagyja, a fiókot gyorsan betolja. Az eső halkan kopog. Ki az? Bátorság, gyerünk! A lépcsőházban sötétség. Keze a ravaszon. Fokról fokra halad. A 91. foknál derékszögbe befordul. Kapu nyitva, jó kedvű. Óvatosan állt a túloldalra fakad. Abba hagyja. A csendet valami megtöri. Hallgatózik, felnéz. A tetőn szélkakas és bűntény esete forog fel. Fel a padlásra. Nyikorgó kosárral ölébe. Az első emeleten kékítőt oldanak. Tovább. Serényen. A padlás feljáró előtt dagadt ruhába botlik. Másra hagyták. Átlépi. Ajtó. 11-es. Berúgja. A padláson hát meggyújtja a zseblámpáját. Szakre körülnéz. Csipogás. De ne vérlemenő harc. A lomok között halad. Világító udvar. A tűzoltó lét rán le. Az utcára, fények, oda, vendéglő, megtelt. De azért belép. Körülnéz, leül. A sarokba szamovár, de már órák óta. A ruhatáros nénikinek férje tengerész volt. Köt. Óránként 4 csomóval halad. Az asztalra borulva egy képipi apacs. Ők a humók. A dobogón megszólal a hegedű, annak nővére meg a brácsa. Közben striptíz. Arc de triumf, arccal a melltartó felé. Ettől egy író eszét vesztette, az utcára rohan. A felügyelő zavarában az étlapot olvasni kezdi. Étlap alla téve. Főzelékek kötetek, smárolt káposzta. Fejes saláta vezető beosztásúaknak. Burgonya Zsolió pürié. Püré a ligetben nagyszerű. Halételek. Pontyvesszővel. Kettős ponty. Én pontyolyat kérek. Mire a hal így szól. Ponty engem szúrtak ki. Stad hallé. Hallé szalasszié. Előételek. Kell bimbó, kell tartóban. Ott a fejek rántva. Szakács a szakácsné van. Frissen sűrtek, tűzér még szemlesütve. Bevert szakács a tűzhely alá. Hideg előételek. Csőre töltött paprika. Paprikából Jancsika. Kaszinó és Arisztit tojás. Hideg tál, nem baj, mert megmelegít. Italok. Békés italam. Partra szállás olasz rizling. Hadsereg napjára ajánljuk. Szemlegombóc leves. Töltött bajonett. Lekváros derék szíj. Főtt kukorica gránát. Őszi tarac. Sárga tarac Kínából. Míg a vendégek várnak az ételre, addig a szakácsok kézilányokkal gombamót szaporodnak. Ismét az utcára. Megtelt felügyelő kezére felszerelt számtanórájára tekint. 3/4 kendő. Hol lehet az a negyed kendő? Gondolkodik. Sűrűn esik, rágyújt, itt ázik a kabátja. A kendőn ólomnyomok vannak. Bemegy a nyomdába, messzi a klisét keresem. Sajnos őt nem tudom adni, klisé részeg. Mondja a portás. A törvény nevében letartóztatom. Aztán minden jóra fordul, kiki megtalálja párját, ha nem, a kerékpárját. És kezdetben volt a Gúnya együttes. A 77-es Kimitudon tűntek föl, igen egyéni és csipkerődő humorukkal. Egy csapásra meghódították az országot. Aztán évek teltek el. Tavaly az együttes egyik tagját bevonták a néphadsereg építési és fásítási programjában. Azóta a kiszivárgott hírek szerint ott van. Ennyit tudunk csak róla. Úgy látszik, a többi hadititok. De a másik fele viszont annál inkább igyekszik egy hiányt bepótolni. Hogy ez mennyire sikerül, hallgassák meg önök. Következik Gúnya 1, azaz Lehr Ferenc. Lehunja sok szemét a ház. 20 000 ember együtt forgol. Ó, aludj el szépen, kis Balázs. Konyaknak lehajtja felét. Iszik a munkás, meg a tanár. 9 előtt ne, utána már le. Aludj el szépen, kis Balázs. nekem a kabát. S benne alszik Gyuri bácsi, ma már nem hasad tovább. Ó, aludj el szépen, kis Balázs. Friskolás leszel, előtte katona. Földeken dolgozó utász. Látod, elaltatták apukát. Hát aludj el szépen, kis Balázs. Most pedig következzék egy általános meghívó tervezet, amelyet szíves figyelmébe ajánlok minden évfordulóval küszködő gyárnak, nagyközségnek és minden kampányfelelősnek. Előterjeszti Garas Dezső. Ünnepi meghívó. Szeretettel meghívjuk önt és kedvenc családját, valamint a rendezőség a 10 éves alkalmából. Most, hogy az országos kakaókutató vállalat vidékre kihelyezett, szarvassá változott fiókja, már megint 5 éves, ünnepeljünk együtt. Ez az ünnep legyen kettős, mert 2 × 5 = 10. A mai ünnepségsorozatunk a szolidaritás jegyében zajlik. Gondoljunk azokra a hős kakaókra, akik Dél-Afrikában harcolnak a betolakodó csokik ellen. Segítsük őket! Minden kakaó oldalán fityegjen mokkacukor és kanál. A program. Reggel 7 óra. Zenés ébresztőt a Báv Szimpatikusok Egyesített Zenekara fújja. Lábújegyen. Nehogy valaki felébredjen. Valakitől 7:30. 2 perc álmában is tisztelgő portás mellett felhúzzák az állami vekkert. Csörgőre. 8:00. Látványos őrségváltás. Doppergés közepette a századosokat felváltják 10-esökre. Kilenc órakor az állami fodrászok emelkedett hangulatban kifésülik az illetékesek hajából a sapka lenyomatot. 9:45. Az ünnepi szónok újjára rácsapják a Mercedes ajtaját, és megszületik a kiáltvány. Óra 30-kor. Már a virradó asszonyokká lett leányok kórusa, frissen szedett virágénekekkel árasztja el az egybegyűlteket. 10:30-kor a díszlövést engedélyezi hivatásos Sándor, Hör Szolg Vez Hoppáp P.K. Csemsült Pildburg Párká Puksal. Óra 44-kor az emelvényen megjelenik az elnök, és oldalán az esti hírlap különkiadása. 11 órakor az ünnepi beszéd agyonhallgatása. 12 óra. Ismét díszlövés. Jó ebédhez szól az ágyú. 13 órakor. Az élen járó dolgozók jutalmul egérutat kapnak. 14 órakor. Az egyik meghívott vendég ünnepélyes keretek között kilép a szakszervezetből, de visszatapsolják. 15 órától 16 óráig emlékezés az emléktáblára. 17 órakor ünnepi műsor, melyben fellép a Röpülypávakör 3-szoros hurrádíjas csoportja, akik minden 100. nézőnek átnyújtják a Röpülypáva bérletet, melyel fel lehet szállni az autóbuszra, a föld alattira és a vármegyeházára. Ezután még 5 szám következik. 8, 17, 33, 52, 77. Akinek kihúzták, elborítják a kölcsönkérők virágai. Fellép még az áramszünet veszélye. 17 óra 30-kor állófogadás a hármas befutóra. 19 órakor a Kakaókutató Intézet vándorzacskóval kitüntetett titkárnői kakaóból készült kakaóval itatják le a kiváló dolgozók. 19 óra 30-kor egy perces néma leüléssel adóznak a sikkasztó főkönyvelő emlékének. 20 órakor fáklyás felvonulás a hálószobákban. Rossz idő esetén Tóth Marival. 21 órakor záró ünnepé. A jelszavak közös kicserélése. A TMK küldötte kezdi meg a sort. Éljen a nagy magyar étvágy. Éljen az alkalommal. Éljen hosszú életet. Éljen nagy lábon, aki 48-as. Éljen az omnibusz tetején. Emlékszel, kicsikém? Éljen. De csuda volt. Éljen. Aki nem dolgozik, az éljen. Kenyéren és vizen. Éljen házas életet. A szigorúan bizalmi jelentkezik cserére. Ne legyen nyáron hidegháború. Egységben a fiam, kétségben a lányom. Úgy bizony. Lakat alá a lakatnét. Síkra szállunk a repülőtér mellett. Szabadítsuk ki a rács mögül Alvarez Pistike fejét. Megbélyegezzük a borítékot. Ebből az ünnepség elnöke sem akar kimaradni, benyúl a belső zsebibe, onnan egy papírlapot húz ki, felteszi a szemüvegét, és fejből mondja. Vagy mi, vagy titi, legfeljebb tá-tá. A Rádió Kabaré Színháza egy utazó kabaré színház. Én vagyok e társulat élő krónikása. Leveleket írok onnan, ahol éppen vagyunk. Sokat utazunk. A legutóbbi szerviznél megállapították, hogy körülbelül 200 ezer kilométer már bennünk van. Voltunk Jugoszláviában, az NDK-ban, Ausztriában, és 1978-ban Bogorodcsányban jártunk. Az Intergáz program egyik állomás helyén. Itt magyar fiatalok dolgoztak. Évente egyszer jöhettek haza, és a többi 10 hónap alatt levélen keresztül érintkeztek. Most egy fiatal férj ír haza feleségének, innen a férj Bodrogi Gyula, és aki válaszol otthonról, a feleség Csala Zsuzsa. Drága Olga, az az egyetlen Jolánkám. Messzi távolból érkezik ez a madárlátta levél. Most, hogy van egy kis szabad időm, belenyúlok a párnába és tollat ragadok. A koszt nagyon jó és kiadós. Híztam is néhány kilót. Remélem hazafelé a vámnál nem kell majd leadnom. Naponta 10 órát dolgozunk. Nem úgy, mint otthon. Nehéz dolog ez a csőfektetés. Neked fogalmad sincs róla, majd bemutatom. Tudod, ez egy nagy tábor. Egy mindenkiért, és mindenki azért az egyért. Biztosan érdekel, ezért leírom az egyik napomat, hogyan telik el. Reggel 7-kor a kakasokkal együtt kelünk. Megszólal a hangos bemondó. Na, mi van? Hát mi volna reggel? Felkelünk. Aki hamarabb akar felkelni, azt még idejébe leverjük. Magunkra rántjuk a gőzölgő reggelit, és irány a síkság. Munkakezdés előtt vicceket mesélünk. Ettől mindenkinek arcára fagy a mosoly. Így legalább egész dologidő alatt vidámnak látszunk. Itt van egy furcsa szokás. Minden délbe ebédelünk. Ugye csodálkozol? Ezt jó lenne bevezetni otthon is. Akár az áramot. De azért annyira ne rázzon meg. Hazamenet a platón egy csavart találtam. Azóta csak az anyára gondolok. Esténként néhány cimborámmal kiürítjük poharainkat, utána a porszívót, a takarítónővel együtt. Zenét hallgatunk, és egymással táncolunk. Tegnap én voltam a lány. Tánc után pihenünk. Ha van adás, ha nincs, mi rendületlenül nézzük a rádiót. Hát, ha kigyullad. Úgy 10 óra felé egy rántással megágyazok. Fél hétre felhúzom a hálóingemet, és olyan mélyen alszom, hogy szobatársaim reggel alig tudnak kiszedni a sodronyból. Majd minden kezdődik előről. Nagyon mennék haza, mert tele vagyok. Sok élménnyel. Amit elmesélnék. Csapóhajtóval zárom soraimat. Sokat gondol rád, csókol, ölel, a te, ölelő Robid, Robi, utóirat. Szilveszterkor, ha hazamegyek, hozok neked nagy, szép káposztával kirakott nyakéket. Ja, még valamit. Emlékszel, amikor leestünk a székről? Addig is robogok, Robi. Tartósnak ígérkezik, ezért konzervnyitóval bontottam föl legutóbbi levelet. A szavaidat is kenyérre lehetett kenni. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket, csak azt furcsálom, anyukámnak nem üzentél semmit. Remélem azért szoktad emlegetni. Abban a nagy hidegben. Ezért együttérzésből a leveledet a hűtőszekrényben olvastam el. Még így is elolvattam. Itthon egyszerű munkás hétköznapok váltják föl az 500-asaimat. Tegnap brigádgyűlés volt. Én felajánlottam, hogy te többet fogsz dolgozni. A felajánlás hatására mindenki tapsolt, egészen addig, míg le nem telt a munkaidő. Otthon már várt a csomagod, amiben szőrmentén elküldted a prémet a téli kabátomhoz. Látod, mennyivel jobb, ha postán keresztül kapom tőled a ruhát. A robotgép, amit küldtél, mindennél jobb. Anyuka a közelébe se jöhet. Mert a múltkor is úgy megrázta, hogy kiugrott a dajár a hajába. A mosógép is jól szuperál. Erről jut eszembe, hogy a gyerek vasárnap mindenáron ki akart menni a vidámparkba, de aztán beírta avval, hogy beültettem őt a centrifugára. Egész bepörgött. Ha már ott vagy, igazán beajánlhatnád űrhajósnak. Ma reggel a régi munkahelyedről kilátogatott egy ember, kérdezte. Beteg vagy-e? Mert 2 éve nem láttak dolgozni. Én megkérdeztem, hogy csak most tűnt fel neki. Mondta, hogy ő sem volt benne azóta. Húsvétra vettem neked egy nyúlszőrkalapot. Egészen jól áll nekem. Ha jössz majd haza, nehogy először anyukától siess, mert a házát eladtam. Szerető hitvesed, Jolá! Kedves Ferikém, most itt ülünk a stúdióban, és azon gondolkoztam, hogy ennyi rizsa után nem kellene ki zenét csinálni? Hát nagyon szívesen, de kire gondolsz? Hát nem tudom. Tudod, ki tudnék ajánlani? Nem. Gyerekkorom kedvenc énekes nőjét, Konzsuzsát. Zongorán kísérnél engem? Nagyon szívesen lekísérek zongorán, kezeim Márta István vezetésével fognak megszólalni. Rajta. A fontos, nem a haj. Sampo! Hölgyeim és uraim, mondd ez önöknek valamit, hogy HKI. Előadják Hauman Péter, Márkus László és Szombati Gyula. Tisztelt lakóbizottság, aki egyébként is én vagyok. Itt állok egy virágárussal körbefuttatott kerítés előtt, kezemben kulcs, amit sosem szeretnék beadni. Én nem házmester vagyok, hanem a háznak a mestere. Hivatalosan házfelügyelő, de nem egy házfelügyelő, hanem tömb házfelügyelő. Mert tömb szem tömbet lát. Ennek a háznak sajátos gangulata van, mert ahány ház, annyi lakás. Ebben a lakásban például egy taxisofőr lakik, aki még álmában is ketyeg, és az árral úszik felfelé. Arrébb húzódik meg Dudásné, aki Miskával, a csapossal esténként beugrik a nagybőgőbe. Miskában olyankor fölmegy a pumpa, és Dudásnét csapra veri. Abból az elfüggönyzött lakásból kémlel ki özvegy névtelen levél. Tegnap lakógyűlés volt, holnap is nap lesz, ma viszont csőrepedés van. A szerelők rövidesen megérkeznek, és saját maguktól elhárítják a csőrepedést. Már itt is vannak. Jó reggelt! Pálinkás, jó reggelt! Mikorra lesz víz? Mikorra lesz pálinka? A víz a pálinkától függ. A pálinka meg tőlem. Kimérek egy-egy fél decit. Pálinkát mér 9 előtt. Nem, ez már a tizedik. Na akkor nekikezdhetünk. Ásással kezdik? Reggelivel nem vagyunk mi régészek. Nálunk a munkahelyi reggelit íratlan törvény írja elő. A reggelit nem lehet este elfogyasztani, mert akkor az már vacsora lenne. Viszont ezért nem jár túlóra. Egyesek azt kérdezik, miért nem reggelizünk otthon. Hát a munkahely nem második otthonunk? Oda-haza úgysem tudnánk reggelizni, mert csak idegeskednénk, hogy elkésünk a munkából. Ha mi ketten most nekilátnánk a munkához, akkor mi ketten négy ember munkáját végeznénk el. Egy szóval elvennénk a kenyeret két másik munkástól, akik viszont kenyér nélkül nem tudnák a munkájukat reggelivel kezdeni. És különben is, ha nem volna négy munkás, nem lehetne négy adminisztrátor. Pedig négy adminisztrátor sem dolgozik annyit, mint egy munkás. Na már most. Tehát még több adminisztrátor kell, mert ha csak két adminisztrátor marad, megint csak el kell küldeni két munkást. Állítsd le magad, Józsi, ez már közgazdaság. Ideje lesz abba hagyni a reggelit, mindjárt dél lesz, és megint enni kell. Na, erre ígyunk. Isten. Ez olyan jól esett, hogy bevésjük a brigádnaplóba. Mit írtunk idáig? Na, olvast hangosan, addig én figyelem a lapátot. Jaj, valami felemelőt kellene beleírni. Például azt, hogy daru. Egy talponállóban ülve elhatároztuk, hogy 6 napot ajánlunk el saját megsegítésünkre. Ez a szó, hogy munka, nagyon felizgatott bennünket. Záróráig le se hunytuk a szemünket. Április 30. Reggel átvittünk egy idős bácsit az utca egyik oldaláról a másikra. Még jó, hogy ketten voltunk, mert nem akart jönni. Ezt minden reggel megismételjük. Nekünk tetszik. Én, mint a kétszemélyes brigád vezetőhelyettese, felajánlottam, hogy színházba megyünk. Bementünk az elsőbe, nem kaptunk jegyet. Bementünk a másodikba, nem kaptunk jegyet. Bementünk a harmadikba, nem kaptunk jegyet. Mire a 25-hez értünk, az addigra már népszínház lett. Na, ott aztán megkaptuk az ideg összeomlást. Lejövet a várból, reggel 5-kor rájöttünk Lábujhegyen, hogy csendesek a hajnalok. Május 22. Egy éves a brigádunk. Fehér asztal mellett ünnepeltük. Aztán alatta. Brigád történelem alulnézetben. Később virágba borultunk. Azt is ki kellett fizetni. De, már belefájdult a fejem, annyit nézem ezt a lapátot. Neki látunk? Persze! Az újságolvasásnak. Figyelj csak, rendőr kézen a gyűrű. Éltető Mátyás 52 éves ipari tanuló munkából jövet az árokparton, egy vadász fegyverrel leterített szőnyeget talált. A rendőrség kiszállt, és felgöngyölítette. Más! Az Erkel Színház második emeleti páholyából kizuhant egy hangszer. Az operaház saját fagottyának tekinti. Mindjárt kapuzárás! Ez kizárt. Ez még mindig nem csinálták meg a vizet? Kérem, a munka nem banán, hogy elkapkodjuk. Hollanderrel csatlakozom az előttem szóló. A csövet kivesszük, a csövet betesszük, mint a vízfolyás. Nem lesz több repedés. A hibát őszintén feltártuk, megbántuk. Ezúton kérjük elnézésüket. Igyekszünk megjavítani, de lehet, hogy meg is javítjuk. Földrajzi ismereteim viszonylag jók, habár nem vagyok egy kifejezett Kogutovicmanó. Például Budapest fővárosa Magyarország, meg hogy a földünk legnagyobb tava az Atlanti-óceán. Hát hallhatják, valamit konyítok hozzá, de nem így az a hölgy, aki Angliából írja a levelet, fölolvassa Pálos Zsuzsa. Drága Bélám! Jugoszláviai körutazásom során most Londonból jelentkezem. Azt, hogy miképp kerültem ide, majd az amnestia után megtudod. A jövő szerdai mozi egyet nyugodtan add el, mert a megbeszélt időpontra már nem érek haza. Itt nehezebben boldogulok, mint otthon. Mostan itten egy magyar származású magyar kalauzol. Hajmási Pau. A barométer itt még neki sem imponál. Pedig neki már 10 éve köd utána. Egyébként nagyon aranyos. Egy hete a tenyerén hordoz, és én már meg is ettem a tenyere javát. A gyűrűs újból már csak az ujja maradt meg. De ő is kapott tőlem egy kis hazait. Sok érdekes emberrel találkozom. Paul bemutatta az egyik nagyon olvasott ír barátját, akinek állítólag bomba ötletei vannak. Tegnap reggel is elszaladtak háztűznézőbe. Tömött aktatáskát vittek, ami ketyegett. Hiába, az idő pénz. És a pénzért meg kell küzdeni. Ezért lettem fontharcos. Minden lehetőséget fontolóra veszek. Van Paulnak egy húga, a Margó. Az már egy színes magazinban publikálja magát. Az olyan, mint otthon a nők lapja. Következő számnak a címoldalán is ő van. Mivel a főszerkesztő a Kebel barátja. A lap belső hasábjai néhány életből ellesett jelenetet is közölnek. Ez a lap olyan, mint otthon az iskolás füzet. Mindenkinek meg kell húzni a Margót. Sokáig forgattam a lapot, míg kihámoztam, hol kezdődik a Margó, és hol végződik. Hol végződik a hintaszék? Most már jó lenne, nekem is, ha megjelennék nyomtatásban. Azt mondták, majd kapok munkaruhát is. 2 fülbevaló. Addig is tanulom a nyelvet. Még nem ismerem ki magam az angol nyelvű újságokban. De azért minden nap 12-kor belenézek a déli nyúlba. Úgy hat rám, mint otthon a füles. Ebéd közben. Apám. Valamelyik délután lementem a Temze partjára. Egy úr fehér nadrágban, csíkos trikóban meghívott a hajójára. A fehér nadrágos azt mondta, hogy ő egy lord. Valóban az lehetett, mert amikor itta a viszkit a korsóból, eltartotta a kisujját. Aztán lehívott a kazánházba, mert előbb még be kellett fűtenie. Rám tett 2 lapáttal. Reggel, amikor eljöttem tőle, nem értettem, hogy a szembe jövő járókelők, akikkel találkoztam, miért fogják meg a gombjukat. Otthon már várt egy mikrofonos úr, aki érdeklődött az óhazáról. Fölolvastam neki az otthoni brigádnaplót. A mikrofonos mondta, hogy hallgassa meg a riportot. A rövid hullámon. Az biztosan az itteni fodrászok rádiója. Ma délután után hivatalos voltam egy 5 órai teára. De azon senki sem táncolt. Mindenki csak szürcsölt. A házigazda megmutatta a hálószobáját. Akkora volt, mint otthon a keleti pályaudvar. Csak máshova esett a vágány. A gyönyörű szobától hanyat estem. Úgy féltem benne, hogy a remegéstől égnek állt a cipőm. Az éjféli gyors után hazabotorkáltam. A Szóhóban újabb honfitársammal futottam össze. Istvánnal, a holt házmester fiúval. Tudod, még a kapu alól ismerem őt. Ott jött velem szembe, karján egy korát meghazudtoló amerikai hölgyel. Mikor a hölgy kedvesen felém bólított, majdnem szétesett. Mondta István, hogy ne törődjek vele, majd otthon ráncba szedi. Gondoltad volna, hogy egy ilyen házmester fiúból egyszer még restaurátor lesz? Jól megy neki nagyon, mert mindenre futja a hölgy nyugdíjából. Ma éjszaka még nem tudom, hol alszom, de már kezemben van az eheti lágerlista. Ha összegyűlik egy kis pénzem, befizetek egy ibuszútra. Megnézem otthon a hortobágyot, és megtagadom a visszatérést. Egy szóval angolul távozom. Addig is csókol, szerető menyasszonyod, Talpik Piroska. Most pedig egy népi csokrot szeretnék átnyújtani. Mindenek előtt hallgassák meg az egyik szirmát a Gúnya együttestől. István gazda kiveszi, az asztalra leteszi, tillárom, tillárom, kigyulladt a csillárom. Bácsi néni fölveszi, füle mögé beteszi, tillárom, tillárom, megrendült a csillárom. Gergely sógor kiveszi, szalmazsákba beteszi, tillárom, tillárom, meghűlt a csillárom. Roma csávó kiveszi, áll alá illeszti, tillárom, tillárom, berugott a csillárom. Bálint azt, aki veszi, hangszoróba beteszi, tillárom, tillárom, megpattant a csillárom. Garzó Pista kiveszi, gatyájába beteszi, tillárom, tillárom, elkapták a csillárom. Szakó Anna kiveszi, kontya alá illeszti, tillárom, tillárom, lezüllött a csillárom. Agronómus kiveszi, megolvassa, leteszi, tillárom, tillárom, veszélyben a csillárom. TSZ elnök kiveszi, tagság elé leteszi, tillárom, tillárom, hová lett a csillárom. Tillárom, tillárom, kinél van a csillárom. Tillárom, tillárom, nem közös a csillárom. Hát valóban az egész ország népi. Kezdjünk rájönni az ízére. Tegnap például a házmesterrel egy egész órát csúlyogtunk, és a postás mentébe hozta a levelet. A vacsora utáni boros üveget is alig tudtam leszedni a feleségem fejéről, majd beletekeredve a cifraszűrbe, a lakás közepén rakott tábortűz mellett elaludtam. Elhatároztam, hogy gyűjtő útra indulok. Le is jegyeztem egy pergament papírra. Engedjék meg, hogy kidoboljam. Kedves Marton elvtárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat a Lekváros Neményi tájjellegű napokról. Elnézését kérem a gírbegurva betűimért, ezt a levelet egy száguldó zetoron írtam. Azt, hogy miként kerültem a zetorra, még én sem tudom, de az a lényeg, hogy távolodom a falutól, és a kapával, kaszával utánam rohanó emberek már rég eltűntek. Hát akkor neki kezdek a levélnek. Hideg csípős, orkánszerű kabáttal érkeztem, Lekváros Neményben, a Batyú Népművészet fellegvárába. Miközben talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva, mint kovácsoltas kerítés, hagyják el a házat. Arrébb nosztalgia hullám söpört végig a falun, az 50-es éveket idézte a Mátyás napi kulákjárás. A farkas étvágyú nézők azonnal följelentették a szomszédjukat, persze ez csak játék volt, épp ezért névtelenül. Tolongás fogadott a tanácsháza udvarán. Mindenki kíváncsi volt, mert az éjjel egy furcsa állat jelent meg a följárati lépcsőn. Ahogy elnéztem, egy teknős béka lehetett. Egyre izgatottabbak lettek az emberek, kérdezték a mellettem elterülő agronómust. Mi ez? Ő nem tudja volt a válasz. Szaladtak a gyógyszerészért, kérem én nem nyilatkozom. Futottak az iskola igazgatóért, kérem ez nincs benne a tanrendben. Végül is, hát hívták a tanács elnökét. Az megállt a csúszkáló valami előtt, feltolt a kalapját, hosszasan gondolkodott, majd fontoskodva megszólalt. Ámberek, ez vagy valami, vagy megy valahová. A főutca mellett lévő Karcsi bácsi téri művelődési otthonban eredeti fővárosi népművészek lakótömb környéki saját ihletésű tárgyakat árultak. Például bőrből készült napszemüveg, fából faragott májkonzerv, lószőrből font lószőr, nyereg alatt puhított népi ellenőr, és egy szegecselt vaspánt, nehogy attól a nagy népművészettől szétpattanjon a fejük. Már esteledett, mikor a nagy teremben megnyitották a gálaestet. Volt itt nóta, néptánc, folk hátán folk. Alig győztük kapkodni a fejünket a röpű páva elől. Ekkor a hátam mögött megszólalt a szakszervezet vándorzacskóval kitüntetett titkárnője. Azt mondta, hogy mi majd ott és majd mi vált válnak vetve, és majd erős bástya a mi résünk, mondják a nők, és hogy majd mi odaállunk, sőt, fölmegyünk, ott, ahol majd mi aztán majd megmutatjuk, és hogyha senki nem figyel oda, akkor legrosszabb esetben visszatesszük. Van itt írnivaló. Papírom is fogytán, de tinta az van elég. Méghozzá házi főzésű. Hajnalban disznó toroson vettünk részt, töltsön egy hurkát kedvenceivel. A menyecskék sündörögtek, így aztán minden kolbásznak lába kelt. Iszogattunk, a hangulat annyira emelkedett volt, hogy a házigazdát alig tudtuk leszedni a gémes kútról. Lassan minden elcsendesedett, a zenészek szedték a házigazda sátorfáját. A bőgőből a tanácselnök hangja, és a bőgőtokból a lopott kakasok kukorékolása verte fel a vendégeket. Bekövetkezett a búcsúzás ideje. Lassan elindultam, egy kivilágított ablak előtt megyek el. Bent egy fiatal pár bújik a paplan alá, megszólal a fiú. Drágám, most te mire gondolsz? A lány, arra, amire te. Akkor hozz egy üveg sört. Ez igen. Gondolkodtam magamban, ilyen rendezvényt még én sem láttam, szélesen a drágban. Kedves hallgatóim, ha jól sejtem, önök most nyaralni mennek, vagy nyaralnak, vagy nyaralni voltak. Én is nyaraltam, hála néked, Gáspár Menyhért Boldizsár. Az egyik nyaralótársamnak, ki eltörte a kezét, én írtam meg a levelét, én viszont ráléptem a szemüvegemre, és ezért a levelet felolvassa Haumann Péter. Két levél, egy szakszervezeti üdülőből. Drága egyetlen feleségem, Teréz. Szerencsésen, de megérkeztem végre. 20 évi szakszervezeti tagság után mi ketten kaptuk ezt az egyszemélyes beutalót. Közös szobában lakom egy tanáremberrel, matematikus. Nagyon furcsa járása van, úgy megy, mint az egyszer egy. Az üdülő különben érdekes hely, az ablak már is megbarátkozott a virággal, együtt nyílnak. Délelőtt kultúrprogram volt, csoportosan kinéztünk az ablakon. Láttuk a tihanyi visszhangot. Kissé reketnek látszott. A koszt kitűnő, annyit eszünk, amennyit adnak. Valamelyik nap Siófokon jártunk, semmi különöset nem láttunk az egészben, ez a Siófok is olyan, mint a többi Siófok. Ma éjjel csendesen megőrült a gondnok. Pontosan 12-kor faszappannal lemosta a fakutyákat. Megérkezett a rendőr, és a gondnokkal együtt szirénázva ott maradt. Nagyon kérlek, vigyázz magadra, az élet nem szódavíz, hogy kísérőnek igyuk. Most nem vagyok otthon, de kérlek, állj talpadra, és nézd meg a villanyóra állását. De sokat gondol rád, a messzi üdülőből férjed, Tamás. Utóirat a vekkert húzd föl hajnali 3-ra, és ha felébredsz, gondolj rám, Atom. Kedves egyetlen barátom, Dodó. Az ismerkedési est csodálatos volt. Délután 7-kor kezdődött, és a mai napig is tart. A kultúros bemutatott Szabónénak, aki állítólag nagyon jól var, de senki nem bírja cérnával. Valamelyik ismerkedési est után reggel 7 óra felé frissítésként körbe kocogtam az üdülőt. Útközben egy régi barátommal futottam össze a villanyoszloppal. Meglepetéstől leültem a földre, kis idő múlva a nappal együtt én is fölkeltem. A portás a szememen látható monokli miatt kegyelmes úrnak szólított. Pár nap múlva hajókirándulás volt Badacsonyba. Kikötés után szétszélettünk. Én elhatároztam, hogy Gizikével együtt megmászom a hegyet. Kis idő múlva lepihentünk. Gizike hanyat feküdt. Ingét kigombolta és csukott szemmel azt suttogta, tegyek most olyat, amit tulajdonképpen nem lenne szabad. Én ekkor csillogó szemmel felgyújtottam a hegyoldalt. Valódi házban találkoztunk a többiekkel. Tanár ember ismét vidám volt. Fején a 4 sarkára kötött zsebkendővel úgy nézett ki, mint egy ligeti cukrosbácsi bevetés előtt. A csinos felszolgálónő kihozta a bort és a poharakat, mi egy-kettőre kiüttük és a fenekére néztünk. Az üzletvezető is lassan besötétedett, mire hazafelé indultunk. Jó dolog az üdülés, szóban majd bővebbet, nadrágba szűkebbet, ez a divat. Sokszor üdvözöl, igaz, hogy barátod, Tamás. Utóirat, télen, nyáron jövet menet, veled megyek, szakszervezet. Befejezésül tegyünk fel egy olyasmit, amiben az idén nyáron nagy hiányt szenvedünk. Mondjuk egy fesztivált. A Pávával tereltünk, tavasszal versmondók ütötték föl a fejünket, nyáron pedig tánzalosok hemzsegnek a képernyőn. Bízvást mondom, hogy az én fesztiválom hiánypótló fesztivál. A Röpő Páva és a Munkásparaszt barátság tiszteletére megrendeztem az első üzemi Röpő Páka fesztivált. A vetélkedő őszinte résztvevői Agárdi Gábor, Csákányi László, Csala Zsuzsa és Tábori Nóra. Műsorvezető Bodrogi Gyula. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Magyar Lemezjátszó és a Magyar Porszívó nevében szeretettel üdvözlöm Önöket. Az első és egyben hagyományos népzenei vetélkedőnket ezentúl megnyitom. Elkérem a zsűri elnökét, hogy a kezében lévő őszinte forró pákát eressze szélnek, hadd röpüljön a nézőközönség felé. A TMK kemény legények kórusát kérjük a mikrofon alá. Nem messze van ide dorog, hol a státusz kockán forrog. Zimbezum, zimbezum, recepice bum bum bum. Nem messze van ide eger, részek haver, utcán hever. Zimmezum, recepice, bum bum bum. Nem messze van ide Pécel, hol a lécem, verik léccel. Zimmezum, recepice, bum bum bum. Virágéknál ég a világ, velük együtt ég a család. Most a raktáros következik, ki két év fizetetlen szabadság után most már tényleges szabad lábon van. Szőke kislány, csit, csit, csit. Két év börtön nem kis sit, nem lesz gondom szín rá, már bemegyék a télre. Sit, sit, sit galambom, egy kis sit. Ott azt mondja, hogy? Egy kis malac, ref, ref, ref. Majd letelik a ref, ref, ref. Fejem vágom a szomszédot, még egy hónap ref, ref, ref. Jolánka következik a kerosztályról. Dalából is kivehetjük, hogy kovácsolt vagy kerítést szeretne. Raktárosám, az én babám vasból van a falába, talán ebből adódhatott az a leltár hiánya. Nem kell sok kerítés, lesz szép vas kerítés, hozzá meg Tillára műanyag, Tillárom, hozzá meg Tillára műanyag, Tillárom. A nyersáru raktár délceg reszortosát halljuk. Szél és a Zsuzsa, keskeny a pártyá, nincs onnan legény, ki még csókolja. Garzon Pista még csókolt, az íros lett a kabát ujjá. Ez ám a legény. Kulcsár néni, a balesetvédelmi előadó, szintén egy kesergőt ad elő. Ő volt az, ki minden balesetet el tudott hárítani, csak ezt az egyet nem. Asszony lett a lányom, mikor kigyött a gyár, virág Jóska játék, lekapta a lábáról. az egységben a Jenő brigád vezetője, SOS Palkó, a kíváncsi művezető, ki gyufával nézett bele a benzines hordóba. A beosztottjai még utána énekelték sokáig. Vezető fenn az égen, hazafelé szálltogál. Ételhordó a kezében, bal lábával szaludál. Vezető, ha lehet, ha jelenléti évemet, írd alá, hogy ne sírasson. Ez a brigád, szocialista brigád, ha lehet, rakjad meg a fészkedet, jár kéményen, jó magasan, hogy közelről mutogassunk téged. A következő produkcióra hívjuk fel figyelmüket. A főmérnök és az igazgató énekel Gizikéről, a közös titkárnőjükről. Ők alakítják az üzemi bőrduda háromszöget. Hallgassuk meg őket! Gizikének milyen kafele? A férjének marad az egy ötöde. Nem lehet az ember fábul. Örömünk be! Kiugrunk a klódgatyából. A két gyár összevont kórusa a Jöjj vissza vándor kórus. Ad elő ropogós dalokat. Ezzel zárjuk adásunkat, stb. Ha megengedik, én magam is hozzájárulok egy hangszer szólóval a dolog sikertelenségéhez. Zakni bizony boka fixes, attól vagyok havi fixes. Trapper oszlány a nagy maris, még a nadrágja is hamis. Bálint bácsi kalapácsa ráesett a kis titkára. Azzal a nyolc ellenbivel megúszta egy fegyelmivel. Unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca, unca. Hallottam egy történetről, 9. emeletről, Józsi bácsi bánatába leugrott a Flóriánba. Vigyázz, vigyázz, drága szaki bácsi, az aranypákát kioszthatja bárki. Rávelünk van 8 000 szíjat, elnyerhetjük majd az első díjat. Rávelünk van 8 000 szíjat, elnyerhetjük majd az első díjat. Nem emlegessénken, mert én azt hiszem, hogy Ali fiam létrehozása körül más is tevékenykedett. Mi a tört? Akkor magának pont olyan gyereke lehet, mint a Kossuth szobor. Na miért volna olyan? Mert az is közadakozásból készült. Amma igaz. De Nini állomáshoz írtünk. Felső Bivaj Hernád. Úgy látszik, itt egy parasi lakik. Miből gondolja? Azért, mert ki van írva, hogy urak még hölgyek. Na, ne köpködjön. Nem látja, hogy ki van írva, hogy köpködni tilos? Azt látom, de az is ki van írva, hogy azt mondja, hogy viseljünk Aida kebeltartót, most még mégsem viselünk. Fücsülök az ilyesmire, mert a nóta is azt mondja, hogy hát fücsül a nép, fücsül a gép, fücsül a kanári. Fücsó mellett könnyebb téged az erdőbe járni. Fücsül én rám a rózsán is, mert más a havája. Én se tehetek egyebet, mint fücsülökre járja. Kedves hallgatóim! Színházi labdarúgó mérkőzésekről adunk közvetítést percről percre. Beszél mindenki, aki él és pösze. Elsőnek hívjuk a Madár Színházat. Halló, Madár Színház! Az ész bajjal jár, szerencsére itt nincs nagy baj. Itt a Madár Színház, ahol néhány perccel mintegy 10-12 főnyi lelkes nézősereg biztatására kezdődött, a Madár Színház világirodalom bajnoki rangadó. Elsőnek Mensáros László jön fel a labdával, villám lassan átmegy két nagy díj között, nem adja le, nem adja le, nem értjük. Mi van? Önálló estet akar rendezni? Hajrá egyedül! Bizony a csapat összjáték már ritkán. Shakespeare kapus röhögve állítja le Németh Lászlót az ötösre, belerúg, Pécsi Sándor vonít fel helyette, nyelvét ölti a bíróra, Gregus Zoltán pedig 28-as lábaival vidáman csalinkezik el a Waterloo-i csatatéren. Ádám ott szólja a továbbítás, aki elfut a Népszabadság egy transzparens előtt, és egy kritikus elvágja, és Gál! Gál! Molnár Gál! Hiába ismét Molnár Gál buktat. Nagy a csókolózás a pályán, Gábor Miklós is megkapja végre az Ödipuszit. Halló, mi újsága a Paulai Ede utcában? Itt a Thália Színház, már régen vonalban vagyunk. A Thália idén nem annyira gólképes, mint tavaly, hiszen tavaly egyáltalán nem volt gólképes. A csapat valószínű összeállítása, kapuban Kazimír, hátvédsor Kazimír, fedezetsor Kazimír, bal szélen előre tolva, keres középen pedig Kazimír, művészeti vezető Kazimír Károly, ő ráhárul a feladat, hogy zavart keltsen a nézőtér soraival. A Thália csapata ügyesen mozog, de nagyon fogják a fiúkat. Marc Szőkének színpadi változatával nem sikerült fölkelteni a nézők figyelmét, de a szakvezetőség nagyon örült az új felállásnak. Ebben a pillanatban Szabó Gyuti tovább visz egy nagyszerű fejessel és egy gyönge bodával. Keleti László kerül a labda, óriási a csibum a pályán. Keleti kettőt fordul a labdával. Hagyja Peti Sándornak, Peti csak áll, nem nagyon érzi, hogy mi van körülötte. És most Vazili, az a remek szín rendező ugrik egyet. Pindugor rendező, Pindis ugrik egyet a stúdió színpadon. Pindis ugrik egyet a nagy színpadon, azt keresnek. Keres, Emil, hol vagy? Odafönn tudod, hogy hol lehetne segíteni, odafönn, de nem. Emil csak játszik, keres, te mindig csak játszol, ballábadról a ballábadra. Hát így nagyon nehéz, kapcsoljuk a Nagymező utcát, rövid helyzetjelentést kérünk. Itt a Rádiusz mozi, ahol az Operett Színház együttese küzd a Közizlés FC ellen, az eredmény egyelőre még kétes. E pillanatban indul meg Petres, aki ismét régi formájában slankít el a felezővonalnál, azonban útját állja a zenekar. Nem baj, kialakulóban van egy egészséges káosz. Rátonyi a továbbítás, adna egy Bombivánnak, de sehol senki. Magának adja öngól! Robi, te nem tudod, mit csinálsz. Feleki Kamilka, hiába már csak Kamilka állja, illetve affektálja itt a sarat, aki ebben a pillanatban gyönyörűen le is lövi Honti Hanna poénjét. Hannácskát fölsegítik, karban viszik le a pályáról, mögötte a kar, és üvölt a lelátó. Hajrási Péter, hajrási Pál! Halló, kérjük a kiesés leálló József Attila Színházat. Kicsit kiestünk a város peremére, itt a József Attila Színház, amely a perifériát próbálja kétvára fektetni a pályaválasztó vesztére. Néhány átigazolás történt, először Sólyom Ildikót igazolták, ő most a Nemzeti Színház szürke-szürke mezdében tűz csapatáért. Ebben a pillanatban Mári Szabóz kerül a labda, ő legurítaná, de elhörpinti előle Bodrogi Gyuszi. Bodrogi mellett ott van Vojt, Vojt mellett ott van Bodrogi, Bodrogi mellett ott van Vojt, mögöttük Benkő, Pálos, ha valami történne, de tőlük ugyan nem történik semmi. Azonban történik Gobi Ildát! Gábor, jó van Hilda, beoszta Itzut Bandit, Péteri urat, Wagner Zsigát, jól van Hilda, rád mindig számíthatunk, mert a szakszervezet mulandó, de az Ódriothoz örök. Halló, Vígszínház! Mi újság a Vígszínházban? A Vígszínház együttese jó hangulatban készül föl a Lipótvárossal szembeni szokásos döntetlenre. A 20. század 70-es éveiben járunk, de panaszra valóban nem lehet okunk. A fiúk úgy küzdenek, mintha csak most lenne a századforduló. Néhány érdekes megmozdulás az első fél időből. 1912-ben Molnár Ferenc hosszú beadását Csortos értékesítette. 1-0 Lilium. De nézzük, mi van most. Már is Benkő Gyula előtt van a labda, de elfelejti megrúgni. Toma nekelé passzon, Ványa bácsié, kié a labda, kié a Ványa bácsi, kikérem magamnak. Latinovics tisztáz, aztán őt tisztázzák. Vigyázz, Zoli, ebből még baj lehet. Parvas Iván szerzi meg most a labdát, már a házi edzéseken is őrülten jó volt ez a fiú. A kapus épp hogy csak legbogol a rázóduló lövések elől. Páger Antal mond neki most valamit, innét nehezen halljuk Págert. Úgy látszik adáshiba van, Básti megzengeti, és már is itt van Várkonyi. Aranyat ér ez a fiú, bejött egy pillanatra, éppen hogy csak egy-két-három volt lőni. Sies, Zoli, nem néz hátra, nem is hagyja le. Sies, mert ugrik a filmgyári prémium, pedig az minimum 80 000. Néző ül a lelátókon. Hát igen, ez vérbeli foci. Ha valami érdekes lesz, visszakapcsolunk. Csúszós talaj, ködös, borús idő, szorongós hangulat itt a Nemzeti Színház, amely ismét önmagát próbálja két vára fektetni, és mint már annyiszor, most is óriási küzdelemre van kilátás. Barton, Edre és Major Tamás csapatkapitányok évek óta állnak a kezdőkörben, de most íve kifordítják köpönyegeiket, és teljesen egyforma zászlóikat kicserélik. Húzódik a kezdés, puhatolódik a két csapat. Rögtön kirúgással kezdünk, de kit rúgjalak ki? Ez a kérdés. Sinkovics Imrét állítják le a kapuhoz, Sinkovics magából ki kellene ágál a német bírónak, az pedig veszélyes játékért figyelmezteti ő. Szentről Józsi bácsi ott kerül, ő kanalazza ki, vele együtt gurul tovább, de tokán rúgják. Becsegei Feri, jól van, te jó óriási rúgott bele, hát hogy mire volt jó, azt nem tudjuk, de jó nagy volt. Megyünk tovább, Bibódi Pista ott vagy középen, nem tudom melyik oldalra az Marton, nem látja, de látja Major. A Tamásnak adja, remekül helyezkedik ez a fiatal fiú. Ügyes, jól helyezkedő gyerek. Váradi híd itt látjuk a parkonal mellett vetközni. A mezzét levetette már, szinte teljesen messzelen. Töröcsik mellette elfut, adnád tankainak, de ott filmezik óriási tömörül, és a kapu előtt nem látjuk, mi van, a bíró a sípjába fúj, és Bot Béla hosszabbítást kér. Most pedig kapcsoljuk azt a színházat, ahol fiatalok vérbeli, modern, igazi színházi összjátékát láthatjuk. Halló, halló, halló! Halló, halló! Halló, mi az, nincs vonal? Vonal van, színház nincs. Bementem egy italboltba, láttam ott egy részeget, ki pár atmoszféra nyomás alatt imént csebeget. Hú, egy kis igényeském, lága faszra felelő, nézel rám a remek fejnek, felenőtlen felennő. Lős felem az alkohol elől elfut, de a nőtlen azt kimondja, uh-huh-huh. Nem érdekel rokon család, vagy nénik és öcsök, karzásnő kérek egy kazarmas fröccsöt, karzásnő kérek egy kazarmas fröccsöt. Kérek egy fröccsöt. Érdekes. Így nem hallják meg a dolgozó szavát. Ne tessék kérem azt mondani, hogy nincs. Tessék oda nézni, épp most mérik ki a Jani. Az a piros a bor, a fehér a szóda, a kettő együttes. Ne tessék, kérem, a tömegeket ámítani. Én tudom, hogy részeg embert nem szolgálnak ki. Álljon meg a lene. Csak, hogy én nem vagyok részeg. Éj, de minek turi békolítod? Búho van egy galanéból. Kérlek, nem hitelbe kérem. Itt van a pénz előkészítve apróban. 460. Magyar pénz. Magyar ember adja magyar asszonnak. Ne tessék, kérem egy dolgozó kezi taszigálni. Ezt kérem az ősi magyar átok. Magyar asszony, magyar ember, magyar kezi taszigálja. ez nem elintézés. Hogy részeg vagyok, kérem? Kikérem magamnak, én nem vagyok részeg. Van ugyan egy kis szalomólém. De nekem senki nem mondja, hogy részeg vagyok, mert én olyat teszek, hogy magam is megbánom. Almás füzítői gyerek vagyok, pedig azok marha nagy biskások. Tessék nézni itt a biskát. Nem, ez a kapukulcsom. Hol a biskám? Karzásnő, kérem, elvesztettem a biskámat. Elveszett a biskám, amit szegény jó édes apámtól, drága jó alkotomtól kaptam. Édesapám, ha tudtad volna. De hogy szültél volna engem, ez... Kérleges fölcső. Hát a szomjamat szeretném oltani karzásra. Tessék, zsírosra tettem ebédre, ez a körömpörkölt volt hokedlival. Hát savan van karzás, tehát belegebezek, ha nem ijadok egy fröccsöt. Hát csupa mocsing volt a körből. Az a körből még kimondani is borrasztó. Szóval csupa mocsing volt, hát rá gondolok, kinyílik a bicska a zsebben. Hol a bicska? Almás füzítő, egy gyerek bicska nélkül. Szép kis virsaszt mondta. Jó. Lázom, uni tetszik a dumázatomat. Tessék csak nyugodtan kiszolgálni, én úszolván rája érek. De mi nem tudni békolítom. Buluma de galaniból, kérek egy fröccsöt. Hát legyen szíve karzásnő, hát az ember beszél belőle. Az elkínzott, meggyötört, megrugzalt ember. Hiszen aránylag a karzásnő is egy ember. Én is egy ember vagyok, mindnyájan emberek vagyunk. Szeressük egymást, emberek, együnk körmörkörpöt. Különben azt ne együnk, mert abban balzi nagy mócsingok vannak. Hát, karzásnékám, drágám, egyszer élünk. Menjünk a halál, temető, sírgödör. Itt nyugszik Kelemen Gyula, idáig megtöltve örömkörpölttel. Meghalt, mert nem kapott egy föccs. Mert a szívtelen, hideg, rideg karzásnők nem látták meg benne a szenvedő ember. A szegény apátlan, anyátlan, bicskátlan árván. Hát legyetek irgalmasok, mondta Deák Ferenc, pedig az okos mandró volt. Tudja, mit mondott Hanibál, amikor átkelt az Alpokon? Egy büdös szót. Beugrott Karnás néka, mi? Beugrott Rágnak. Nem azért, hogy én vezelni akarom ezt ez a zsuplét. Szívem fáj. Ez a cudar bitang szitja szívem. Hát ki szeretek? Csak az asszony, az valami bitangú szeret. Hazamegyek, ava fogad, le rám tett Róger. Hát most tessék mondani kartásnő. Hát azért, mert a kartásnő, azért mi is csak nő. Hát ezt szerelem, hogy lehelj rám, Gyula, meg hol a pénz, Gyula? Fene azt a dinnye fejedet, Gyula, ha? Szerelem az más. Szerelem az holdfény, meg csokok, meg cumica. Hey, de minek vad galamton, búvóturi béklás vadon? Nem azok körömpölkölt olaján. Kérek, nem is kérek. A karzásnő jó volt hozzám, nem adott inni. Téli kabátom már úgyis a laciba van. A lejtőn nem lehet megállni, mondta Edison, a körömpölkölt főtalálója. De egy almás füzítői srác az megáll a saját lutalpán is. Éljenek meg a világnak összes italboltjai. Tika szöcskenyájas legyen, ahogy mondta Jókai. Akkor lássam haja harang fölöttem meg gondula. Pohár felékig megsértve megy el Kelemen Gyula. Látom, én a karszásnőit nem kirúg. Van önkritikám, elmegyek ukmukfuk. Mivel ebben segítek az élet szennyén piszkán, nem kell frös, remélem nékem most hisz már, karszásnő ajjon, hát ki tetszik tisztán. Jaj, ne nyomjanak! Jaj, muszáj, uram, ez a dolgunk. Uraságod azért jött, hogy jól megdögönyözzük, nem? De beletörik a vállam! Jaj! A köszvény ellen ez az egyetlen orvosság, barátom. Jaj, hogy szaglak! Na, ugye, de jobb lesz. De, neked is orvos rendelte a gőzfürdőt. Orvos? Jaj! Gondoljunk másra. Jól láttam, tegnap színházba mentél. Eljöttem, barátom, felálltam és hazamentem az első felvonás után. Nem is csodálom. Elképesztő. Színházban ilyet még nem adtak. A gyönyörű dikció, a cselekmény kemény logikájú vezetése, hol van az már? Csak ez az idegborzoló, dallamtalan muzsika mindenhez. Meg azok a vad táncok. Fúj! A fiataloknak persze tetszik. Mi nem tetszik a fiataloknak? Azoknak minden jó. Én már, barátom, csak a cirkuszban érzem jól magam, Istenemre mondom. Ott legalább nem csapják be az embert, ott azt kapom, amit gyermekkoromban megszoktam. Az ezeknek fogalmuk nincs, mi a művészet. Hát honnan is volna? Van ma komoly színház? Magvas mondani való? Nincs is igény rá, hidd el. Kezdem megérteni a színészeket, hogy olcsón adják magukat, ha egyszer ez kell. Na, persze. Ezeknek a taknyosoknak csak a mulatság, meg a tánc. Azok az illetlen táncok. Naponta hálát adok az isteneknek, hogy nincsen leányom. Azaz, én meg nem győzök rá vigyázni, hiszen nekem van. Most lép a veszélyes korba. Nagy gond lehet. Irtóztató. A fiaimon látom, ezek a mai gyerekek már azt sem tudják, mi a szerelem. Megfogni a nőt, és gyerünk! Pedig milyen ostobák, ha tudnánk. Hát hová rohannak? Oj, bezzeg a mi időnkben, emlékszel? Órákat kellett várnunk az utcasarkon, amíg megpillantottuk szívünk választottját. Most meg... És az a nyegle hang, és a hányaveti stílus. És az öltözködésük, a tondorító, és az a modern hajviselet. Egyszerűen fantasztikus. És azok az újmódi saruk. És a szakál a taknyosokon. A nagyapáink csak hajlott férfi korukban növesztették a férfi díszt. Ezek már alig, hogy elhagyták a serdülőkort. A szakál még hagyján, de a cinizmusuk, ahogy semmi se csodálkoznak, semminek nem örülnek. És nem hisznek semmiben. Pokoli, pokoli ez, rettenetes. Mivé lesz a világ? Rohan a pusztulásba. Készen is vagyunk, uram. A rabszolgáimat. Parancsodra, domine. A tunikámat és a tógámat, Quintilius. Parancsodra, uram, már megmelegítettük. Méltóztas kifáradni a csarnokba. Isten veled, Lucius Septimus. Jól elbeszélgettünk. Óvjanak az istenek, Pontius Maximus. Tehát holnap a fórumon. Vále! Szebbet nem lehet festeni sem. Maga szép, mint a csillag az égen, virág a réteg, higgyen nekem. Szép ez a megszíni szár, ilyet rúzzsal befesteni kell. Bár a rúzs, tudom én, nagyon jól áll, ám de a csóknál akadás. Kék szemének még tenger színét, meg csodál. Oly tündéri tép, hogy azt hiszem, csupán egy ál. Asszonyom önkerekem, szebbet nem lehet festeni sem. Az a szép, mint a csillag az égen, ne legyen kérem, könyörtelen.